بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم اواني ببروابونو برهلستير ريبازي خدايان كرد اوانا خدا كارو كرد وكان يعني ونو پوچ كردوتوا تناند تاكا كانشيان بپاداشتا تنك مبستيان خدا نبوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم اوانشی باوریان هینا وو کارو کرده و چاک کانیان انجام دا وو باوریان بو قرآن هب و کبو محمد دا بزن را و هر اویش راستو للاین پروردگاریان و اوان خدا چاو پوشی کردوا لهم و گناه کانیان چاکشی روان دوا لدلو درونیان داو بو چونیان ریکو پیک کردوا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أوجبه أووي تنك براسي أواني كبه باوربون شوين الناراسي كوتبون بيغمان اوانشي باوريان هنا ومسلمان بون شويني حق راستيك كوتون كلا ينبر وردقار وهاتوا ابو شيوية خدا نموني او دوكو ملرون دكاتوا بو خلشي تافر ياي خوان بكون فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ام فرمانه با کاتی روبرو بونه ویه لگورپانی جنگ ده. جا کاتی گیشتن بوانه بباور بون بین دزد لیانو لگردن یان بدن. اجینا اوان ایوه ده کجن. تا کاتی کشتاری زوریان لیدکن. اینجا که هیزیان نما بدیل بیان گرن. بتون دی بال بستیان بکن. او سا یچیگ لمدو کاریان لگل ده انجام بدن. یان بپیاوتی و منت یا خود بگورین و فیدیا آزادیان بکن. تا شرک و تاییدیتو آسواری نامینتو دجمنان چک دادنین بریارکا آوهایا اگر خدا بیوستایا خوی طولی لیده سندن بلام دیوید با یکتر تاخیتان بکاتوا اوانشی لپیناوی خدا شهید بون هر جیز پاداشتی هولو کوششیان بزای ناداد سیهدیهم و یصلح بالهم اوان الرین مویده کاد با جگو ریگی خوشو دلو درونو بیرو هوشیان آسو ددکات ويدخلهم الجنة عرفها لهم اروها دان خاتا او بهشتوا كبجورها شيواز بوي باس كردون يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أيو كساني إيمانوا باورتان هناوا اگر ایوه پشتیوانی لآینی خدا بکنو هولی سرکوتنی بدن او خداش پشتیوانی لآیوه دکاتو سرتان دخاتو پای دارو زیجیرتان دکات والذین کفروا فتعسل لهم و اضل اعمالهم اوانشی بیبروابون خجالتی و سرشوریان بوهیو کارو کردوشیان لدنیا دا بی آکامو لقیامت اجدام مای پوچن ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أو بهوي أو ويا بيكمان أوان رقيان لقرآن بوتوو حزيان لبرنامي خدا نبوا جا خداش كارو كرد وكاني بوز كرد نوا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها آيا اوان نقرون بسر زويداو سرنج بدن تابزان سرنجامي او خلقنا لباري پیش امان چون بوا خدای بده صلات مالو حال یعنی بسردار رو خاندن جابو همو بباوران سزای آواش تیچی چاوروان کراوا درنگ یازو دو چاریان دبید ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أوابهوي أواوية چونك براستي خدا پشجيرو پشتواني أوانيا كإيمانو باوريان هناوا بيگمان بباورانيش هيت پشتواني چيان نيا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم براسي اواني كباوريان هنا ووكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا خدا دان خاتب باخ کانی بهشت و کشندها ربار بنایید دروات او نشی ببرابون لم دنیای در راد بیارنو دخون وک آجل لاین دشدا دو زخت جو شوینیانه و کئیم من قریت هی اشد قوة من قریتک التي اخرجتك اهلکناهم فلا ناصر لهم زور شارو شاروش کمان لناو برد لو شاری که تویان در کرد بهستر بون هیچ کسیش نیتوانی پشتیوانیان بید افمن کان على بینت من ربه کمن زین له سوء عمله و اتبعو اهواءهم ایا او کسی که للاین پروردگاری و بلگو نشانی رونی پیگیشت وو با وری دامزراوی پیتی و لسری درواد وکو او کسوایا که کارو کردوی ناشرین و نادرستی لبرچاو رازن رابطوا او جور کسانا شوینو ویسو آرزوی ناپختی خویان کوتون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وينيو بهشتي كابلين دراو بدريد بخدا ناسو پارس كاران أميا چندها رباري لآوي سازگارو تامو نگور راوي تدايا هروها چندها رباري شير کتامی تیگ نچوا هر وحا چندها روبار لشرابی تام خوش و بون خوش کل اخوار نوی بیزار نابنو لبرچاویان ناکوید بو اوانی دی خونوا چندها روبار لهنجوینی پالفتو بیگرد هر وحا بویان هیا لو بهشتدا لهم مجور برو بومو میوی چی جوانو بتامو بون خوش هاو کاد لگل لی خوش بونو خوش ویستی پروردگاریان دا ایا او بختورانا وکو او کسانوان کلنو آگری دو زغدا نمرنو آوی لکل دکرت بگرویان دا کری خولکانیان پارچه پارچو توی توی دکات و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجو من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أي محمد هندق لو بباورو دوروان الدين وجويت بودقرن هتا كاتق لقصو قفتارد بويتوا جد دهل نوب دو دليا ودا پرسن لإيمان داران او باسي چي دا کرد اولا چي دا دوا اوانا خدا مورينا و بسر دليان داو شويني آرزو وستين نگنجاوي خوان كوتون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم اوانشي الربازي هدايتو ايمان داريان قرتو تبار بقفتاري پیغمبر هدايتو دين داريان قشدكاتو پردسينيت خداش شارزايو پارسكاريو دلنياي زياتري پیبخشين فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أيا أوانا تشاوري تشيدا كان جغل لقيامات كلنا كاو يخيان بيا بقريد چونك براستي هندق لا نشانا كاني در كوتوا كا يچيق لوانا روانا كردني دواهمين بيغمبرا جاو كاتا كبر پا بيت بير كردنا وو آموشگاريان تسودية چيدا بيت. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أي إنسان ديكواتت شاك بزانو دلنيابة جغل لخدا هيج خدا يشيتر نيا دواي اللي خوش بوني گناه بو خوتو ایمان داران لپیاوان و آفرتان هر لو بکو دل نیابه که خدا دزانید لروش دا بچیه و خریکنو لشویش دا لچوی دا حوینه و آرام دگرن یا خود دزانید چی دا کن لدنیا داو در انجام کشی لقیامت دا چونه. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. هندگ لا ایمان داران دلین خوزگا سورتیک در باری جنگ دجی کافران دهات خواروا کچی کاتیک که سورتیک برونی دادا بزیتو باسی زنجی تیدایا او دبینیت اوانی لدلیان دان نخوشی باور لاوازی و دور روی هیا چاویان ابلغ دبید سیر دکن وکو کسیک لسر مرگ دا بهوشی بسر دهات بید جا باشتر وابو که جوی رایل بونایو قصی جوانو بجیان بکردایا جا کاته کارگیشت قایمی و جنگ برپابو اگر لگل خدا دار راز بونایا او چاک تربو بویان. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض و تقطعو ارحامکم. ایا ایو بتمان اگر لغزا پشت حل بکن یا خود دسلاتان کوت دست توی آجاو فساد و تاوان لزویده بچن نو هرچی پیوندی خزمایتیش هیا بی پچرن نو لناوی برن. اولائک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعماء بصارهم. او جور کسان اوانن که خدا نفرینی لیا کردونو کری کردونو چرایی هنو بسر چاویانده راست یکان نابینن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيا أو بوتي أوانا ورد بيني لقرآن دا ناكنو جويبو ناقرن يا أو يدلكان لآسي الراس دا قفل دراوة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. براستی اوانی پاش گز بونه و برو دوا گرانه و دوی اوی ریگه هدایت و ایمانیان با درکوت بو اوان الشیطان بفیلو تلک تماداری کرد بون به هیوای تمن دریجی و خوشگزرانیش فریوی دابون. ذالک بأنهم قالوا للذین کرهو ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. او ظالبونی شیطان بهوی او و بو کبراسی دور وکان دیان ود بوانی که داخل دل بون بران بر اوی خدا دای بزند وک قرآنه ایمن لمودوان لهندک هلویز دا بقصتان دکین خداش خوی چاک آگا دار لونهینی و پیلانانی کدی شار نوا. فکیف اذا توفدهم الملائکت یضربون وجوههم و ادبارهم. اخو حالیان چون بید که فرشتکان لکاتی جیان چشانیان دا بدمو چاو برو پشتیان دا دمالن. ذالک بی انهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهو رضوانه فاحبط اعمالهم. او سوکایتی سرم مرگب بایا بسریان دادید چون که اوانه شوینی اوشانه کوتبون که قین و خشمی خدا دبزوینید اوانه بیزار بون لرزامندی خدا خداش کارو کرد و یعنی پوچو بی آکام کرد ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم آیا اوانه که دلیان نخوشی دور روی تیادایا وان زاني وخدا هر جيز كينو بغزي درونيان اشكران ناكات ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم خو اگر من ويستايا اوان من پیشان دادايد او كاتب بروالد دادناسين و سوين بخدا لشوازو ناور روشي قصو گفتاريان داد ديان ناسي توا خدا خوشي آگاو زانايا بكارو کردو كانتان ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم سوين بخدا اما دتان خينا برتاقي کردنوا تارا جهاني واقع دا تيكو شرو خو گرانتان درب كويتو آشكراب بيت بومان بو اوش حوالي تالا چي اي ومان بيت داست إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم براستی اوانی که بیبا ورنو ری گل بلاو کرنوی پیامی خدا دگرنو دجایتی ری بازی پیغمبر دکن دوی اوی ری بازی هدایتو راستیان بو رون بو توا اوانا هر جیز ناتوانن زیان با خدا و آینی خدا بگینن خدای گورش لآین دیچی نزیگ دا هم کارو کردو پیلالیان پو چل دکاتوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أيوك ساني إيمان باورتان هناوا جرالي فرماني خداو فرماني پیغمبر بن كارو كردو تشاكا كانتان پوچو بين رغمكن بروپا مايو خوب زلزانينو پشمان بونا ولا خيرو منت كردنو هتا دواي إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم براستي اوانيكا بباور بونو بربستو كوسبيان دخست بردم ريبازي خدا پاشان مردن لكاتيك داك كافر بون وهر جيز خدا ليان خوش نابتو تاو پوشيان لناكات فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ايواسستي مكنو داواي آشتي پیش وخد لدجمنان مكن چونك هر ايواسر كوتو دابن دل نيابن كخداش لقلتانا كارو كردواتان بزاين ناداتو ليكم ناكاتوا إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم براستي جاني دنيا تنها بريتي اللي ياريو قميشي تمن كوتا جا اگر باور بهن نو پارس كاربن او خدا بتاچي پاداشتان داداتوا خداش ونبيت داواي بخشيني همو سامانتان ليبكات إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم خو اگر خدا دعوی بخشینی همو سامانتان لبکاتو ارکی چی گران بخات السرطان او الرزیلو برچاو تنگ دبن همو رقوکی نیکتان دردخات ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اوتا ایوه بانگ دکرین تا بخشین تان هبید لپیناوی خدا دا کچی هتان الرزیل و برچاو تنگا خو اوی الرزیل و برچاو تنجی هبید او بیگمان هر رزیلی لخوی دکاتو زرر لخوی داد چون که هر خدا خوی دولمندو بنیازا هر ایوان هجارو ندارو کم دستو بنیاز جاگر ایوه پشت هلکن لم دینو برنامه یا خدا کسانی چاک تر لئیو دهینتم میدان که به هیچ شویگ لئیو ناچنو وک ایو نابند.